दुश्मनों से कर दोस्ती है वही आदमी। हंस के गुजारे जिंदगी है वही आदमी। प्यार से सवारे जिंदगी है वही आदमी। जिंदगी है वही आदमी। दुश्मनों से कर...